Na matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuianze na muhtasari wa habari zenyewe. Baadhi ya raia wa mtaa Buiza hapa jijini Bujumbura wanalalamika wakisema kuzorota kwa kazi zao kutokana na kukatika katika kwa umeme mara kwa mara. Watu wawili kutoka kijiji Kabere tarafa ya Musigati mkoani Bubanza wako mikononi mwa polisi tangu Jumatano wakituhumiwa kuwa wachawi. Na katika habari za kimataifa, watu 37 wameuawa na wengine 60 wamejeruhiwa tangu maandamano ya upinzani dhidi ya serikali nchini Kenya yalipoanza mwezi Machi. Kuna haya bila shaka na mengine. Albert Ndwaya anaongoza mitambo. Mimi ni Clovis Nyunkuru, karibu tena. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na habari kamili. Wafanyabiashara wanaofanya shughuli zao katika mkoa wa Kayanza wanalalamikia tabia ya baadhi ya watoza ushuru wa kuwadhulumu hadi kufikia hatua ya kuwapora baadhi ya vitu katika maduka yao. Walisema hayo Alhamisi hiyo katika kikao ambacho mkuu wa mkoa wa Kayanza aliendesha kwa ajili ya wafanyabiashara hao. Jibiri Nyanwi, kiongozi wa tarafa Kayanza, anasema hakufahamu hali hiyo na anaahidi kuingilia kati ili kukomesha jambo hilo. Na zaidi ya faranga milioni 300 za Burundi ni deni linalodaiwa na zaidi ya wanafunzi 300 wa zamani katika chuo kikuu cha Ngozi, kiasi ambacho kilipokelewa kwa njia ya mikopo ya wanafunzi. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa fedha katika chuo hicho, Libe Ndaisenga, anasema kuwa wanafunzi hao walitia saini kandarasi ya kulipa mara tu walipoajiriwa, lakini zaidi ya mmoja waliziba masikio, huku bado kwa mujibu wa kiongozi huo wengi wao wana nyadhifa muhimu humu nchini. Chuo kikuu cha Ngozi kinaeleza zaidi kuwa kinakusudia kuwasilisha malalamiko dhidi ya walio kaidi. Na kuna ripotiwa kukatika katika kwa umeme katika baadhi ya mitaa iliyopo hapa jijini Bujumbura. Raia wanaoishi katika zone Buiza, hususani wale wanaoendesha shughuli mbalimbali maeneo hapo ambapo Radio Isanganiro ilitembelea, wanasema kuzorota kwa kazi zao, hali inayowapelekea kutumikia kwa hasara kubwa. Wanalitaka shirika husika na ugavi wa umeme Regideso kufanya kila liwezekanalo ili kutafutia jawabu swala hilo. Tunakuta na changamoto nyingi sana, kwani dunia ya leo moto njoo yote. Mambo mingi tunaanza tumikisha ni moto. Hata hapa kwa sano de coiffure kwenye tuko, unaona kama tuko na utiliser njoo courant. Savle mimi nilikuwa nitengeneze vikucha ifo courant, tuko na ma smartphone ifo tu charger. Donc ça courait qu'on a fait ma coupure vile tuko nakutana tunasufrir sana. Nyumbani njoo pako changamoto nyingi sana. Kwani watoto wanataka waone television wakitoka shuleni, wakifanya etude ifo kuumeme uwe pale. Tunatia ma provision mu frigo, mu congélateur, zinaharibika juu ya kukosa umeme. Yani ni tatizo sana tunayopata kwa kukosa umeme. Serikali tusaidie tu umeme ikuwe naanza onekana kama kawaida. Sisi tuko watu tu wa population tunalia. Kama wanaweza tusaidia vrema watafanya vizuri sana. Kuhusu hali hiyo ya kukatika kwa umeme mara kwa mara, Runidasi Sindaiga, msemaji katika wizara ya maji, anaeleza kuwa inasababishwa na kazi zinazoendeshwa za kutia umeme kwenye bwawa Lusumo Falls. Anaongeza kuwa hadi tarehe 27 mwezi huu swala hilo litakuwa limeisha. Na zaidi ya kampuni 6000 makampuni kumradi 6000 yalisajiliwa na shirika la maendeleo nchini Burundi ADB katika mwaka wa fedha wa 2022 kuelekea 2023, na makadirio ya kuungwa kwa zaidi ya ajira 31,000. Didasi Ngenda Kumana, mkurugenzi mkuu wa shirika hilo, ametangaza hayo Ijumaa hii jijini Bujumbura wakati wa warsha na waandishi wa habari. Anaongeza kuwa makampuni 42 nambiri yalipewa marupurupu mkurugenzi. Mkurugenzi huyo anatoa wito kwa wawekezaji kuleta mitaji zaidi nchini Burundi katika sekta mbalimbali. Punde tunaendelee. Isanganiro. Saa 11 na dakika 7 tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Burundi itapokea mkutano wa kwanza wa kilele wa miji na serikali za kanda katika ya Afrika Mashariki mwezi ujao wa Agosti. Hayo yametangazwa na waziri wa mambo ya ndani, usalama na maendeleo ya jamii Ijumaa hii. Mateni Teretse anafahamisha kuwa lengo kuu la mkutano huo ni kubadilishana fikra kwa viongozi wa Jumuiya Afrika Mashariki. Na watu wawili kutoka kijiji Kabere katika tarafa ya Musigati mkoani Bubanza wamekuwa katika kituo cha polisi tangu Jumatano hiyo. Nyumba zao zilichomwa moto na kuharibiwa usiku wa kuamkia Ijumaa hii, wakituhumiwa kuwa wachawi kulingana na mashahidi maeneo hapo. Vyanzo vya kiutawala na polisi vinabainisha kuwa wanaume hawa wawili hawako jela, bali wanalindwa dhidi ya hasira za wananchi. Msimamizi wa tarafa hiyo anaweza kuwa hali hiyo ni sawa na kwenye kijiji cha Rugeyo ambapo alifanya mkutano wa kutuliza mioyo raia Jumapili iliyopita. Na usajili wa ardhi umepunguza idadi ya migogoro ya ardhi katika vijiji vitano vya tarafa ya Mugamba mkoani Bururi, ambapo tume ya kitaifa ardhi pamoja na mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa wamechangia kwa ajili ya uadhinishaji wa ardhi wakati wa maelezo ya mafanikio ya mwezi mwezi sita yaliyofanya na shirika Pinide na washirika wake. Jando die Ndaishimiye, kiongozi wa mahakama ya makazi ya Mugamba, anathibitisha kuwa chini ya watu watano wanakamata mahakama hiyo leo, ambapo walizidiwa na kesi za migogoro kabla ya shughuli hizo za kupewa vyeti. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Takribani watu 37 wameuawa na wengine 60 wamejeruhiwa tangu maandamano ya upinzani dhidi ya serikali nchini Kenya yalipoanza mwezi Machi, yamesema mashirika ya haki za binadamu. Wakati huo taasisi ya usimamizi wa mienendo ya polisi nchini Kenya IPOA imeonya kuwa maafisa waliohusika na ufyatuaji wa risasi watawajibishwa. Mashirika ya haki za binadamu yameelezea matatizo yanayowakumba polisi, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa malipo ya marupurupu ya kazi, kufanya kazi saa nyingi, kupandishwa vyeo, matatizo ya afya akili, mambo yanayoweza kusababisha mienendo ya ukatili wakati wanapokabiliana na waandamanaji. Idadi ya watu waliofariki na waliojeruhiwa na madai ya kukamatwa kwa watu wakati wa maandamano ya hivyo kuwasilisha taarifa hizo kwa IPOA kwa ajili ya uchunguzi. Na shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF linasema linafikiria kuachana na shughuli zake jijini Khartoum baada ya wafanyakazi wake kushambuliwa, wakati huu vita vikiendelea kati ya jeshi na wanamgambo wa RSF. Shirika hilo limetoa tahadhari hiyo baada ya hapo jana msafara wake uliokuwa umebeba dawa kushambuliwa kusini mwa jiji la Khartoum baada ya kusimamishwa na kundi lenye silaha. Shirika hilo linasema wafanyakazi wake wamepigwa na kuumizwa, huku dereva wa gari lake akikamatwa na kuzuiwa. Aidha, madaktari hao wanasema dereva wake alitishiwa maisha na gari alilokuwa anaendesha kuibiwa wakati akisafirisha dawa katika hospitali moja ya Kituruki. Meneja wa shughuli za dharura la shirika hilo Christophe Gania amesema iwapo tukio la kushambuliwa tena kwa wafanyakazi wake litatokea, shirika hilo litafunga shughuli zake jijini Khartoum. Mapigano ya miezi mitatu ambayo imekuwa ikiendelea imesababisha vifo vya zaidi ya watu 3,000 kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, huku MSF ikisema imewatibu watu 1,600 waliojeruhiwa kwa risasi. Na hadi hapa mpenzi msikizaji, ndipo tunamalizia taarifa ya habari tuliyokuandalia. Shukrani zangu za dhati zikufikie kwa kuwa umeitega sikio sikivu. Nimshukuru pia Arben Duayo aliyetuunganisha kimitambo. Msomaji wako alikuwa ni mimi Clovis Nyunguru. Kwaheri.